Stanach Zjednoczonych. Kobieta została izolowana, kilkadziesiąt innych osób poddano obserwacji. Zarażona pielęgniarka pracowała w prezbiteriańskim szpitalu w Dallas, gdzie trafił chory na ebolę Liberyjczyk, który zmarł w ubiegłą środę. Podczas kontaktu z pacjentem kobieta nosiła strój ochronny, maskę i rękawice. W pewnym momencie doszło jednak do złamania procedur bezpieczeństwa, czego skutkiem była infekcja. Poinformował szef Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom dr Tom Frieden. Według nieoficjalnych informacji do zakażenia mogło dojść podczas niewłaściwego zdejmowania stroju ochronnego przez pielęgniarkę. Chora kobieta przebywa w tej chwili w izolatce. Lekarze starają się zidentyfikować wszystkie osoby, z którymi miała ona kontakt. Ludzie ci zostaną poddani obserwacji. Informacje o zachorowaniu przez pielęgniarkę na ebolę przekazano też w formie ulotek jej sąsiadom. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. W podobnych okolicznościach doszło do zakażenia gorączką krwotoczną w szpitalu w Madrycie. Stan zarażonej pielęgniarki oceniany jest jako ciężki. To ma przypieczętować oderwanie wschodnich regionów od reszty Ukrainy. 2 listopada odbędą się wybory przewodniczącego i parlamentu samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. 3 tygodnie na przygotowania do głosowania powinny wystarczyć, ogłosił szef miejscowej Centralnej Komisji Wyborczej Roman Lagin. Rada Najwyższa uznała, że do 2 listopada mamy wystarczająco dużo czasu na przygotowanie i nie zgodziła się, by przedłużyć okres przygotowań o tydzień. Więc tak jak to było poprzednio, nastawiamy się na 2 listopada i mamy nadzieję, że uda się wszystko dopiąć. A w Kijowie zmienia się szef resortu obrony Walerii Heletej. Złożył rezygnację, nazwisko jego następcy prezydent Petro Poroszenko ma ogłosić jutro. Będzie to już 4. minister obrony Ukrainy w rządzącym zaledwie 8 miesięcy gabinecie Arsenija Jaceniuka. Setki wolontariuszy przyłączyły się dziś do akcji Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. W całej Polsce zbierano pieniądze na stypendia dla utalentowanej młodzieży z uboższych rodzin. To jeden z elementów 14 Dnia Papieskiego. Główne uroczystości odbyły się w Warszawie. Wspaniała rzecz. Cały czas trzeba budzić w ludziach tą pamięć. Wszyscy święci nam mówią, świętymi bądźcie, to znaczy trwajcie w Chrystusie i bądźcie przy człowieku, w którym mieszka Chrystus. Tak mówił kardynał Kazimierz Nycz. O dniu poświęconym Janowi Pawłowi II nie zapomniano też w Rzymie. W południe mówił o tym papież Franciszek, a wieczorem odbył się specjalny koncert w Bazylice na Kapitolu. Koncert zatytułowany La Casa sulla Roccia, Dom na Skale, zorganizowała ambasada Polski przy Stolicy Apostolskiej i dyrekcja Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II w Wadowicach. Jego cel tak określił ambasador Piotr Nowina, Konopka. Żeby przypomnieć świętego papieża, wielkiego Polaka i jedynego w swoim rodzaju artystę. Wykonawcami byli krakowska aktorka, piosenkarka, autorka muzyki i tekstów Agnieszka Chrzanowska oraz włoski wirtuoz akordeonu i kompozytor Marco Lorusso. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Ciepła, polarnomorska masa powietrza cały czas napływa do nas z południowego zachodu. Noc i poranek z mgłą, a potem słonecznie. Tylko na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim możliwe opady. No i na północy najmniej na termometrach. Od 16 do 18 stopni. Na pozostałym obszarze od 20 do 23. To więcej niż choćby w Madrycie czy Paryżu. Tam jutro tylko 17 stopni. We Włoszech czy w Grecji letnia pogoda się utrzymuje. Do 28 stopni w Palermo. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nowy kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. A ja spojrzę na zegar. Prawie 5 minut po 23. The early light of winter glow I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. No więc teraz odrobinę spokojniej, ale nie za bardzo spokojnie. Anna Regulska realizuje w dalszym ciągu audycję. Grzegorz Zembrowski przy trójkowych telefonach. Piotr Kaczkowski przy mikrofonie i ekranie komputera. Adres do nas minimax@polskieradio, pisane razem.pl. Ten adres się może Państwu przydać za chwilkę, bo ja będę miał zaproszenie dla Państwa na koncert artysty Fysza w Czechowicach-Dziedzicach, to jutro, i pojutrze we Wrocławiu. Ale jeszcze nie teraz. To teraz będzie tak. Najpierw pochwalę Państwa za tę pierwszą godzinę, że tyle, 12 różnych płyt rozpakowanych. No a teraz proszę sobie usiąść wygodniej. Ta godzina będzie wyjątkowo spokojna, ale nie mniej piękna. She said, come home, Jack, and cut the silver thread that binds you here. I really think I'll never be where I wanna be. Hey, but that's just me. At least not in this it's animal instinct, the bare bones. I have nothing left to give to get back home, to get back home. I got no feeling in these hands. Thank you. 4 a.m. to get back home. I live in the moment, no future, no past, no. But I found To dobrze czasami od przyjaciół dostać trochę dźwięków. Mówię od przyjaciół, bo i Nick Barrett, i Clive Nolan to Minimaxu przyjaciele od lat. Nowy album zespołu Pendragon. No jest po prostu piękny. A przeczytam Państwu jeszcze linijkę z listu zaadresowanego właśnie do Minimaxu. Dzisiejsza muzyka to balsam dla skołatanych uszu. A tak mniej więcej to od której Państwo mają radio nastawione? Nie to, żebym się chwalił, ale no dobrze. Pendragon. Na tej nowiusieńkiej przed chwilą, na dniach, w tym tygodniu wydanej płycie, ja zaznaczyłem sobie cztery długie utwory pilnie do Państwa uszu. Oto zamykające płytę nagranie. Thank you. Dopiero koniec płyt. Nick Barrett, Clive Nolan, Pendragon. Mówiłem, dobrze mieć przyjaciół. Przyjeżdżają na 3 koncerty do Polski już za chwilę. 14 będą w Poznaniu, 15 w Bydgoszczy, 16 w Katowicach. I ja wiem, że na żaden z tych koncertów nie będę mógł pojechać, ale gdyby państwo byli, to proszę ich serdecznie, serdecznie pozdrowić. Oni na pewno wyjdą po koncercie, będą podpisywać płyty. Tęsknimy za nimi tu w Warszawie i trochę na Myśliwieckiej. Kiedyś przeszli całą nocną audycję. Powiedzieli, my się nigdzie nie spieszymy. Piękna, nowa płyta zespołu Pendragon. Co innego państwo słyszą, co innego widzą? A ja czekałem troszkę, przyznaję, żeby mi państwo napisali, że wyszli w Toruniu z koncertu. Koncert artysty Fysza w Toruniu zaliczony. Sentymentalna podróż w czasie dla rzeszy fanów. Wszyscy zadowoleni, artysta w świetnej formie, zespół doborowych muzyków także. No i proszę bardzo. I takie są państwa. A w Toruniu, proszę bardzo. Fysz w formie, zespół również, tylko sala za mała albo ludzi za dużo. Warto było, ale po 2 godzinach niestety się skończyło. Pozdrawiam, napisał pan Norbert. Gdyby państwo chcieli być naszą reprezentacją małą, dwuosobową w Czechowicach-Dziedzicach, proszę teraz o list elektroniczny minimaxetpolskieradio@razem.pl. Mają na to państwo całe 8 minut. prawda? Niezwykłe. Jeszcze raz, dobrze mieć przyjaciół. Nie wiem, kiedy ta płyta się ukaże. Wiem, że będzie się nazywać Close the Door. Tak, bo to koniec, zamknięcie drzwi. I słyszeli państwo, no, nieprzypadkowy tytuł, słyszeli państwo w środku takie, no, to tu, to ówdzie, gdzieś tam mało odniesienia do The Doors i na pewno rozpoznali państwo, że to syn pani Heleny, Ray Manczarek. Ray Manzarek, jak mówią Amerykanie, bo gdzieś to C z nazwiska zginęło pomiędzy Chicago a Los Angeles. Jego pośmiertna płyta, ostatnia i już pożegnalna, ale piękna jest. W sprawie Fesza szybciutko. Pani Magdalena z miejscowości Kozy z osobą towarzyszącą będzie reprezentantką Minimaxu jutro w Czechowicach. A w sprawie Wrocławia bardzo proszę. minimax@polskieradiopisaneraz.pl. Proszę teraz. A Ray jeszcze dla nas. Taki, jakiego zapamiętaliśmy. Nawet jeszcze te dźwięki na końcu. Jak to ładnie wszystko zestawione jest. Proszę państwa, cieszę się i bardzo dziękuję. Tak śmiało czasami mówię państwu, żeby w sprawie biletów napisać, bo wtedy się nagle okazuje, że w okolicach Czechowic to mamy paru dziesięciu przynajmniej słuchaczy o tej porze w niedzielę, a we Wrocławiu to już nic nie mówię, to już trzy strony na ekranie. Pani Joanna, nie z Wrocławia, z Oławy, z mężem, będzie naszą reprezentacją we Wrocławiu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Koniec na dziś. A z Krakowa dostałem parę listów, chociaż nie na Kraków, ale powiem państwu coś cichutko. Na Kraków to ja będę miał takie bilety na środę w nocy. Takie bilety. Bororum, bororum. A nie, bururum, bururum, to już raz odtworzyłem, ale no nie można takiego utworu odtworzyć jeden raz w życiu. We'll be right back. Czyż nie piękne? Nawet fantastyczne. Thank you, thank you. To Remembering John Lord oczywiście. Deep Purple z kwietnia 2014 roku. No i tak obok siebie one są, ale północ się zbliża. believe me if I tell you, not a word of this is true. Don't believe me if I tell you, especially if I tell you that I'm in love with you. Don't believe me if I tell you that I wrote this song for you. There just might be some other silly pretty girl I'm singing it to. Don't believe a word. It's words I've only spoken. And our heart is like a promise made to be broken. My też. Pięknie dziękujemy. To jeszcze nie jest koniec koncertu tego nagranego w Londynie w 2007 roku, 17 maja. Ale jeszcze parę audycji chyba przed nami. A przy okazji pewnie Państwo wiedzą, jaki utwór nam się tydzień temu nie pomieścił, gdy gościu, czyli Dude jestem, tak? Jeff Bridges tak się nam rozśpiewał. No dobrze, ostatnie nagranie nam zostało. Trzy i pół minuty? To się prawie nie zmieści. Szybciutko. On the floating shipless oceans, I did all my best to smile till your singing eyes and fingers drew me lat od ukazania się pierwszej płyty The Mortal Coil? A jednak. To był Minimax, Anna Regulska, Grzegorz Zembrowski, Piotr Kaczkowski. Kłaniamy się, dziękujemy. Niepostrzeżenie minęła północ. Mamy już poniedziałek, 13 października.